بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين، أما بعد، قال سيدي علي الحرازم رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به ناقلا عن شيخنا وسيلتنا إلى ربنا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني قدس الله سره في شرح صلاة الغيبية في الحقيقة الأحمدية من كتابه جواهر المعاني وبلوغ الأماني، قوله: على عبدك القائم بك منك لك إليك. العبد هنا هو رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو العبد الحقيقي الذي عبد الله بكليته، لقوله صلى الله عليه وسلم في مناجاته في السجود: سجل لك سوادي وخيالي. السواد هو جسده الكريم صلى الله عليه وسلم، والخيال هو الروح المقدسة، يريد أنه ما تخلف منه شيء عن السجود، سجد بكليته لله تعالى، ما تخلف منه شيء عن السجود إلى آخره. Li moy li nga xamne man fi lañu wara tambale ci jotta bi inshallah fi charte salatul ghaibiyat manam nan Allahumma salli wa sallim ala aini zatika al-aliyyati bi anwa'i kamalatika al-bahiyyati fi hadrati zatika al-abadiyyati ala 'abdika al-qa'imi bika minka laka ilayka. Manam kon salatu ala nabi yoy nga xamantene mom la lacc yef nga xamantene daf ko wara def ci hadrat zat hadra borom bur yalla manam en tant que essence nek borom subhanahu wa ta'ala yep ming koy wax mais mune mu jujuli te nga selmal ci kan manam ala abdika nak legi wala legi kan ci kan wala parce que waxon na ala ayni zatika al-aliyyati wa waxon nako mais bimne fi hadrat zatika al-abadiyyati manam kon la nga sallallahu alayhi ala ayni zatika al-aliyyati kok moy ayni zatika al-aliyyati manam ki nga xamne moy sa jëmmi nek ge nga xamne aji fete kaw la aji yekiti ko gila baat bobu lu mu don tek ayni zati waxon nako bi anwa'i kamalatikal ci say xéeti mat al bahiyat yey aji festi tar fi hadrati bi hadra zatika sak nek al abadiyati gey ko djuk fawuga ala abdika ci sa jam al qa'im gey aji taxaw bi ka ci yow sukkandiko ci yow minka tukke ci yow laka ñeel la ilay ki jëm ci yow par moy bika par toi minka provenant de toi laka pour toi ilay ka vers toi legi nak jam bobu nga xamne mom moy aji taxaw joju te aji nek ki aji taxaw ci yalla tukki ci yalla ngir yalla ñeel yalla kisse jëm ci yalla kokoy kan mune al abdu jambi huna fi huwa moy rasuluhu ndawam ni mom yenente bi sallallahu alayhi wasallam julli allah bur yalla alayhi wa sallam te musulmako wo te mu dol ko musul wo wote mom bur mom yenente bi sallallahu alayhi wasallam al abdu moy jam al haqiqi yu ci deug bu ki tax ñuy wax jam alladhi mom moy borom mom moy jam bi nga xamne sallallahu alayhi wa sallam aabada dafa jaamu allah bur yalla bi kulliyatihi ci leppam li qawlihi lay deugural wax joju moy waxam ja ñeel ndax ngir waxam gi nga xamantene mom la wax mom yenente bi sallallahu yalla julli allah bur yalla alayhi wa sallam te mu doliko muccu fi munajatihi ci deeyale gi nga xamantene mom la doon deeyale borom bi ci sujud nan ko sajjada sujud na la ko ñeel la sawadi sama jëm wa xayali ak sama janeef wala sawat moy jëm li nga xamantene mom moy li deug manam li dis ci mom wala moy li nga xamantene matière la wala matière bi sawat wala mo motax lele di ñuy dañal sawadul aqab sawat moy mbolo bu gisse mbolo mi wala sawat lañ wax wala hein wala ndax lan ndax du fa beuri mom ak bo xol mom ak couleur bobu non ñuy wax moy sawat gogu couleur gogu liñu bok moy le fait que lu ñuul moy lu ñuul moy na bu dara bari entassé wo ni bobu seené souvent da ngay gis mu nek lu ñuul wa comme ni ay nit ñu bari bo leen seené ni ñu gis manam dañ lay jox wala manam le fait que ñu gis leen nek mbolo ne manam lu ñuul ni mi fessé nonu bobu sore non la mel tamit leg mom la wax legi jenner moy manam xayal moy fiction imaginaire deng mo na sawadu deng le 10 le te moy yaram bi lolo manam matière bi huwa moy jasaduhu yaram al karim bu tedd bi sallallahu yalla juri allah bur yalla alayhi ci mom wa sallamtu doli ko mut wal khayal nak liñ wax khayal huwa mom ar-ruhu ruham ga al-muqaddas nga xamne dafa sel sori ci sel ba sori deñ ci lepp lo xamne ak wañeku la yuridu mi ngi nam annahu nek mom yenenti bi sallallahu alayhi wasallam uma takhallafu wute wul min wuci mom sheyum dara an sujudu wal sujud gog sajada sujud na bi kulliyatihi ci leppum li lañel bur yalla ta'ala ci kawju ma takhallafu wute wul min wuci mom sheyum dara an sujudu wal sujud yen bi sallallahu alayhi wasallam lepp mo sujud sallallahu alayhi wasallam mo tax borom subhanahu wa ta'ala ko ti azam mu exécuter wu nako wasjud waqtar sujud na nga sakkuñ ma jégeñal jegañ la lo tax su jot nek place bi nga xamantene deug deug ci lañuy sako jegañ ni borom bi subhanahu wa ta'ala moy place bi gëna gaaw moy li gëna gaaw moy su jot bobu mais su jot bobu nak nga xamantene mom lay wax fofu budé ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy su jot gi nga xamantene leppam dafa su jot nak ak jek ci borom bi subhanahu wa ta'ala amul dara lo xamantene wotuna manam absenté wona ci sujud bobu amul dara lo xamantene tok na ci sujudul borom bi subhanahu wa ta'ala sallallahu alayhi wasallam amma ñeneen ci dess nit ñi ñom tamit nit ñi sujudé bor manam dinañ sujudul borom subhanahu wa ta'ala borom bi may na ñeneen nga xam ci day dem ba seen ruh seen yaram seen xol seen xel lepp su jotal borom subhanahu wa ta'ala mais duñ ko defé ci anam gu mat comme niko yent bi sallalahu alayhi wasallam def ñoo motax jëmum ju tedd gogou sallalahu alayhi wasallam ak ruham gi nga xamantene dafa sel lepp dafa su jotal borom subhanahu wa ta'ala naka jek non la mossa def sallallahu alayhi wasallam wala ala al mukhatabi wasjud waqtar karama sallallahu wasallam salamun rabbi allah mom lañuy waxal jokolante ak mom kaddu gogou gis nga de yalla gi mi de yalla ak borom subhanahu wa ta'ala borom bi ne ko sujudal te nga sakku ma jegal mu ne ko sama yaram ak sama ruh lepp sujud na ngirew sallallahu alayhi wasallam ñeneen nit ñi nak dinañ sujud manam seen xol dina sujud motax sujud bi tax ñu wax deug deug haqiqatan ci ay bob moy sujudu xol voilà deng wa iza tutla alayhim ayatuna kharru sujadan bobu non buñu jangé ñom ayé alquran gaay yalla kharru dañuy rat sujadan bi way sujud buñu jangé ñom ayé yalla ñu rat sujud tekkiwul né alquran yépp dañuy ñew sujud comme ñun yaram ni ñi sujudé tekkiwul lool parce que bu tekki won lool place manam kon ak ay bo dégg da ngay rottu jot mais tekki wul lool limi tekki moy seen xol moy su jot moy daanu su jot manam buñu jéggé ay ak yalla su jot moy toroxlu su jot baat bo fofu la joggé moy toroxlu waccé sa bop manam jeng yoy dégg plié wu lool moy su jot kon ñom fuñu déggé alcorane wax manam buñu déggé ay alcorane rek dañuy gis seen xel ak seen xol yépp dañuy plié wu wacc toroxlul borom bi lool ben étape la ci sujudu xol bi nga xamantene al mu'minuna wala bok al khassatul mu'minun ñom dañ koy am manam élite bi ci bir croyant yi dañ koy am mais mu am benen sujud bi nga xamantene nak bobu arif yi ñoko am moy sujudul qalb xol bi nak sujud complètement bobu nga xamantene dootu yikiti ko ci abadan bo par contre arif bi ndax ñoko mo moy bu deme ba nga xamantene xol bi day stabiliser wu ci manam jikko yu rafet yi dootul dekk te di jallame ko day stabiliser wu ci koy rafet yi diex manam ci boromam subhanahu wa ta'ala deng qawluhu wax gim wax nak ne al qa'im wajit akhaw yani manam mi ci nam qiyamahu taxaw gim taxaw bi ko la ci ak yalla ta'ala ci kaw ci sirran ci ngot wa ala net ak ci lu feñ manam ci lu neub ak ci lu feñ yaron tibbi sallallahu alayhi wasallam non la mel dafa taxaw ci aqi borom subhanahu wa ta'ala ci lu neub ak ci lu feñ aqi nga xamantene sharia moko laaj aqi nga xamantene haqiqa moko laaj yeb daf ci taxaw mbolam haqi nga xamantene borom du amna ko subhanahu wa ta'ala ci mbolam anam yi yaron tibbi sallallahu alayhi wasallam dafa taxaw ci anam gu ma seuk lool mom motax mom moy ki gëna incarner bu mu jam gogou le fait que mu gëna incarner bu mu jam gogou lool mom motax mu gën ñepp sallallahu alayhi wasallam te yalla moko tan motax mom rek moy jamu yalla haqiqatan abdullah haqiqatan te lool gisoon nañ ko ci sharh yaqutul haqaqat bi alhamdulillah qawlu wax bi wax na bika ci yow yani manam min ci nam laysa deb qiyamu ak taxawam bi nafsi diko defé ci bopam ka halati kem manam diko defé di sukkandiko ci bopam ka halati kem haluk nimu nek haluk al mahjubi ñu yir ñu wa innama li amale moy halam arif haluk ñi nga xamantene ñom ñoy mom moy aji xam ñu je yalla aji nandu ja kayfa ma sa ak anam go xamantene rek taharraka dafa yëngatu taharraka day yeungatu billahi di sukkandiko ci yalla ta'ala aji kawaji wa nafsuhu tabakkanam bopam an huwalliko ghaibatun day aji fandu voilà manam li tax mu wax lolou kon manam moy lolou manam yantu sallallahu alayhi wasallam ni nga xamantene nonu la taxawé ci mbolam aqi borom subhanahu wa ta'ala daf ko def di sukkandiko ci yalla mais sukkandiko wul ci bopam lolou di def tay sukkandiko ci sa bop lool moy xalu ñi nga xamantene ñoy mahjubi ñi yalla yir mais ku yalla dindi voile bobu sa digeun moy lool moy arif moy yalla dafa dindi voile ant voile bobu sa digeunte ak manam ak réalité lool da ngay gis ne ndekete du yow yaay def mais yalla moy def yalla moy feñal mbir mi ci yow voilà yalla moy feñal mbir yi ci yow mais que pas que yow ya koy def lolo tax ki am lolo mom la al imam ibn ta'ala wallahi ibn nas al ghafil idha asbaha yanzur madha yaf'al والعاقل اذا اصبح ينظر ماذا فعل الله به كيغا خامتنا موي كي ييغدي كي كي ييغدي كي مام دا فا ديستير دا فا انكونسيان انسوسيان موم سويو داي خول موم لان موي ليغا خامتنا موم لا ورا ديف كان دا كيغا خامني موي بوروم خيل بي مانام موي عارف بي موم خيل مات لا يور ndax nandana mom xamé na mom bu yewoo day xol ana lan la yalla di def ci jëmum ji ci mom lan la yalla di dogal ci mom ban programme la ko yalla teureul la wo deng lolo tax mu ne ko mom nem ibn ta'ala rahmatullahi alayhi mu ne la tufrih ka ta'a لأنها برزت منك ولكن افرح بها لأنها برزت من الله إليك بول كونتان تي جامو يالا جيغي جامو يالا سوكنديكو بول تي بول تي كونتان باسكو دافا توكي سي يو مي كونتان تي باسكو دافا توكي سي يالا مو فيغنالكو سي يو da fu tukke ci yalla yalla nak feñal ko yow yaay endroit place bi nga xamantene ci la feñale gogu jëf yow lolu ko comme tay fichier bi ni fichier bi ki koy deglu ordinateur bi wala lecteur mp3 wala radio wala lu meuna yor lu en tout cas lu koy permettre muy deg wax ji ni ñuy wax en réalité du lolu mo doon wax wax ni ki man la joge alhamdullilah mom mo koy deg mais donc voilà lolu mom moy wax mais wax ji fofu lañ ko jaarale ngir mu genn manam sama wax man mom la mo jaar fofu ngir genn waye do ne mom lola mo wax du deug mais man tamit du man ma wax en réalité yalla mo jël kaddu gi jaarala ko mu genné ci man bi mu amalé kaddu gi da ko bindu jaarala ko mu genné ci man lool rek la mais man duma ci dara duma ci dara kon muy voilà exemple bu ñëk bi c'était juste pour nous comprendre deuxième exemple bi nga xamanteni haqqatan mom mo jarono comprendre lolu mom motax so su fekente ne nit ki dafa day dafa comprendre lolu lolu day tax dotul sukkandiko ci ay jëfum mais day sukkandiko ci magay borom subhanahu wa ta'ala ci boromam rek lay sukkandiko lepp lu muy def motax xana gisulone bismillah lañu mom bismillah rahman rahim wala bismillah ci lepp loy duggu nga tambale ko bismillah moy lan moy ne ci yalla ci turu yalla ci bopam ci lay sukkandiko ci lay sakko barke yalla rek mo man manuma li may wax wala mo koy def yep ci mom la koy defé di ko sukkandiko wé ci mom pas ci man sama bop donc do man no yalla voilà donc yalla la donc lolu lu am solo la motax dañ wax ne señ bi radiyallahu anhu señ touba radiyallahu anhu daf dan faral di wax nan bu len ma geureum manam wala bu len ma tag len lawbe bi bu len ma ngañ len lawbe bi xam nga lawbe hein voilà malo non en français là vous voir Bisharom. Voilà. Lol moy xalu ñi nga xamne ñom dañoy yewu dañu xamne. Lol mom motax ñom duñu gis benn jëf bu juk tukki ci ñom. Ñom dañu japp ne rek ci Yalla la lepp jubi. Té non lañ koy gisé non lay nekk réalité ci ñom. Maintenant nak ci seen biir ay niveau la. Dafa am ño xamantene dañ koy comprendre rek diko doxé. Di jëm réaliser affaire bi ci ñom. Diko dund ba mu sax ci ñom mu nek réalité bu ñuy dund lool ñoon ñom ñoy première partie mais day nek vraiment une réalité bu ñuy dund nga xamantene duñu gis loolul ne yalla rek mom moy doxal di def di dimbi di yëkëti comme niñ ko gisse won amna ci ay jotay yuñ ko yaatalon ci walu gëm dogal intérêt bu mag bi nga xamne mom mo ci nek ci nga xamne ndekete buntu la bo xamantene bu gaaw la ci yeggale nit ci yalla te d'ailleurs sax da munuñu manam amul buntu bu gëna gaaw ci walu man bi xawmo buntu bu gëna gaaw ci yeggale nit ci yalla ke buntu xam lan moy gëm dogal ndax ci ngay gisé lepp lu yëngatu ak lepp lu xew ngay gis ni nga xamne nonu la loxal yalla bi di defé mbir yi di yëkëti di dund di soppi manam nga koy gis ci sam xel ak sa xol parce que da ngay xamne lu xew rek da fekk na yalla moko bëgg te ni rek lako bëgge te ni lako soppé te ci katanam lako défé te mbir mi mënu won déwé nenen lu bokku te ni mu ko bëgge ni mu ko namé ni mu ko doxal ni mu xew mën ta déwé nenen nga gis manam ba paré bok na ci tamit moy le fait que mu lay jox jikko yu baxé baña iñan han bañori et cetera comme niñ ko yaatalé won ci biñ ci tollé biñ ci doon wax ci biñuy wax ci irshad talibina la won lañ nekkon sumay fatlikou ci jamono dooba amna luñ doon wax bay wax ci walu dogal ak voilà moy chapitre 10 bi amna ci benn jotay bo xamné ci jeexital gi ni ci lañ doon wax affaire dogal ni nga xamanté wax nañ ci dañ ko lu xawa yaatu ni ci buntu bobu ak gëm dogal intérêt bu maga bi nekk ci lool wa deng day tax comme par exemple ki du iñan du ruy du ngistal du degutal du yem bopam du xébaaté et cetera jikko yu rafet yépp da ngay gis jikko yu ñaaw yépp day denc mom jikko yu rafet yépp mu rango ko ba fara di wétal yalla kessé et cetera ngir xam lan moy gëm dogal ngir xam deug deug gëm dogal ba fara tamit day gis ak bëtu xélam ak bëtu xolam kene yalla rek ka fi nek di def di dindi voilà moy def di dindi moy musarrif wa donc moy sopaliko ab dañ ko xam al muharrik moy ki yeungal mbiri moy moteur affaire deng musarrif mudabbir manam moy administrateur yalla rek moy def administration di dindi et cetera donc lolu ki nga xam lolu motax en réalité xétu gëm dogal gogou xam ko réaliser ko deug mom moy buntu maarifa ci maarifa bo waserlo lepp ça tourne autour de manaw gëm dogal boko xolé lepp day ça tourne autour de manaw gëm dogal donc lolou la legui ce qui fait que ki xam lolou réaliser ko xam ko gis manam ak botu xolam ak botu xelam mom da koy comprendre nonou japp ko tak ko diko réaliser c'est à dire que lumuy dox lumuy gis lumuy ki du gis lulul ne yalla moy def moy dindi moy nek di tek di et cetera mom du gis lulul ne yalla mo fi nek di def di et cetera légui nak ci buntu bobu sharia daf lay wax ne nga gëmé ko nonu mais téréwul bo gisé lu ñaaw nga téré ko bo gisé lu bax nga diglé ko soko mëne dindé ak sa loxo nga dindi ko soko mënul nga dindi ko sa lamine soko mënul sa xol nga nakarlu ko etc manam sharia tamit day téré du téré ke ni li xew na mais daf lay wax ne la attention lool moy buntu haqiqa mais buntu sharia li la ngeum dogal yow defu ci dara luddul ngeum sa xol rek ngay def ngeum dogal ngeum la rek voilà ce qui fait que même d'ailleurs bo xolé ngeum dogal mo lay permettre nga meun réaliser deug deug li ñu wax tawakkul wiru ci yalla deug ndax wiru ci yalla ñaar volé la volé bu jëk bi moy le fait que nga ngeum ne yalla rek donc kessé mom mo fi def moy dindi moy wiru ci mom amen mais dafa laaj benen côté bi moy ci sa zahir ngay fonctionner comme si étant que ni yow yay def mais ci sa bir nga réaliser comprendre japp tak xam wo mu wor la ni que ni yalla mom rek mo fi nek di def di dindi voilà mais nga bañu sukkandi ko lool la seigne ko waxo la dal sabab lu le moy benn parti bi moy parti benn parti bu ñëk bi té bu leen sukkandiko yëngu yëp moy gëm ndekete yalla rek mo fi nek di def di dindi bo xolé qasida bobu danaka beuyit bu nek maana la ci ñu tektale lolu ñu tektale ne yalla rek mom manam mo fi nek di bur di bumi di def di dindi qasida bobu yeb bo xolé ci maana bobu lay def voilà légui kon lolu benn point la bo xamantene manam defu ko négliger manam lolu mom motax même boy sukkandiko motax arif billah bi mom du ko du lolu moy ko nandeke mom du sukkandiko lulul ci jëfu manam ci yalla rek lay sukkandiko day gis ne yalla rek def di dindi mais koku manam eta ay ñaari groupe la bu jëk bi moy ki mala wax nga xam da koy réaliser ci xalam ci xolam et cetera mais lu muy gën di sori ci bir day dem ba nga xamantene legui nak koku nak deug bu sax au vrai sens du terme moy arif en réalité mom day dem ba nga xamantene du ne rek da koy comprendre ni ba pare diko tak réaliser ko ni mais day dem ba diko gis manam mu nek une réalité bu muy jakar lool du lu muy gëm kessé diko tak li ci am yakine nonu certitude rek mais gisuko dal mul yakine bobu rek dedet day dem ba am ci ayin ak haqqul yaqin l'œil de la certitude voilà la réalité et la réalisation de la certitude day dem ba mu nek deug ci mom bu xam tane manam da koy gis comme ni moy jakarlo yow diko gis non lay jakarlo mbir yoy di len gis cause effet conséquence non dedet yow li ngay wax moy li ñepp gis li ñepp di gis moy li mo waral nangam waji dafa nan dox motax mu man cause effet conséquence mo lool wone bu ci tege beutum moy mom day gis touru yalla yi laqatu ci ginnaw ak lepp lo xamne lamb nako lool ngay wax non yalla ci bopam lay gis ni mom moy def di dindi par un procédé bo xamantene ak du lu ñuy expliquer lu ñuy contempler la d'accord ñom ku ko gis ku fa yegg dana xam li ma wax lan la té dañ ko gis ci anam gu jakar lool lo xamantene lool la loolu nak ku ci yegut jarum mu koy prétendre leen voilà parce que xamuko d'ailleurs dañu xam sax procédé bi lan la parce que du jakar lool té du lo xamantene dañ ko expliquer dañ lo xamantene dañ ko expliquer voilà légui mu am une manam ñooñu ñooñu bo mënul bok ci ñaarelu groupe bobu au moins bok ci groupe bu jëk bi nga nek aqil manam borom xel wala lolu mom motax al arif la yazulu tiraru wala yakunu ma ghayri allah qararu arif billah lor sentir bi muy yegne dafa am necessité ak manam ci digeunte mak boromam dafa nek ci circonstances bo xamantene ci ay circonstances yo xamantene dafa soxla dafa lor ci boromam subhanahu wa ta'ala sentiment bobu du denc mom ittira ko arif billah sentiment bobu du denc mom tout temps mi ngi am sentiment bobu té ak saxam du mëna nek kenen kudul ak yalla borom subhanahu wa ta'ala motax day sukkandiko tout temps ci yalla parce que mom day sentir ni gis nga fim tollu ki nga xamantene dafa nek ci digi geej gi di lap amul gal meunt fi xamul sax lan muy fi ak nan lañ koy def musul am ben intuition wala ap ben apprentissage ben leçon wala sax ñuy waxtane ay affaireu fi musko am ak ay affaire ku nek ci geej gi yow kesse noy def xamu ci dara amul ci ben xamu ci dara mu nek fofu kokku ni muy nekké ko xamantene buy ñaan yalla ke ni yalla dong la am pour sauver pour mu sauver ko te gis na ni requin yaangi ni ci wedd bi côté walu gu nek te ñi ngi daw ci di jublu ci mom ni muy amé lulul ne yalla rek manam kokku mom yalla dong la yaakar pour mu sauver ko lolu moy halu arif billah sadika amuma pexe mana la hawla wala quwwata illa billah la hawla wala quwwata illa billah amul kat amul pexe ñu mëna def ba sopp ni mbiri niki nono amul ben katan lulul xana ñu sukkandiku ci yalla jeexna lolu moy arif motax bo xone hakam ata allah hakam imam ibn ata allah rahmatullah alayh yep da ngay gis day wour wour lo ci manaw la hawla wala quwwata illa billah lol lay saxal si rahmatu jani radiyallahu anhu mo ne hakam yi mom moy retracer mbolam manay yi nga xamantene ñom ñoy manam mbolam maqamat arifin yi hakam ibn ata allah daf leen retracer yep suluk bo soobu dem ci yalla en réalité al hikam al ataya ñom ñoy base bi ñoy ñom ñoy li nga xamantene mbolem xam xam yi teunké nañ ko ci motax té parce que lan ndax sens bobu nonu muy saxal ci sa bop nga xamantene moy trésor bu mak bobu nga xamantene mom la yenté bi sallallahu alayhi wasallam né trésor aljana la moy la la hawla wala quwwata illa billah mais dou rek nga koy wax moy tax mu nek trésor aljana mais nga réaliser ko nga comprendre ko nga incarner sens bi ne amul pexé sopandiko wala di sopandiko niki nonu amul ben katan ludul ci yalla amuñu pexé pour meuna soppi mbir yi di avancer niki nonu amuñu ben katan pour résister ci meuna muccu ci muccu wala bok nga wolbeuti bir amuma pexé ngir meuna muccu niki nonu awma katan ngir meuna def dara ludul xana mo sukkandiko ci yalla ci yalla rek lañ meuna sukkandiko mais nak bok na ci mandarga kon yi ngay xamé nak meuna naté ndax yow ci yalla ngi sukkandiko wala sukkandiko wolo ci yalla bu ci ñëk moy comme bi imam ibn ta'ala ankara min alamati i'timadi 'ala al-'amal nuqsanur raja'i 'inda wujudi zalal bok na ci mandarga yi ñi xamé né ah nit ki mom dafa sukkandiko ci jëfum moy yaakaaram wañéku gi mi wañéku su fekkante ak tarxis dafa am nit ki tay bu yaakaaré manam bu fekkante ne tay su togué période bo xamanté nak jaamu yalla am da wañéku wala bok mu biddanti fukki fan tégalé fukki fan di biddanti fajar julli wu ko ben yoon lumul jant baangi ni djop nga gis nak yaakaaram commencé wañéku lol moy day tektele ne mom dafa jappone mom moy def e que jeufam yi moy tax mu yegg ci yalla abadan yalla su bëgge nga yegg ci mom du sa jeuf yi lay sukkandiko parce que sa jeuf yi yep madkhul la manam dafa imparfait ay sik ay febar yu dul jeex dañu dugg ci jeuf ji affaiblir ko mais si yalla su beugé nga yexi ci mom dafa lay rangal ay melom mom ba paré mu dindi sa bakkan téggi ko bu ko défé nga yexi ci mom par limu def a djugi ci mom ñew ci yow pa parce que yow dafa am lo def lu djugi ci yow ñew ci mom amna fu mu koy waxe wax ju melni manam sans bobu nan voilà nan bu yalla bëggoon waxu nan la ko wax nan bu yalla bëggoon bu fekkonté né il faut que nga dem ba sa ñawti fi jeex ngay doga yegg ci yalla xamal ni do yegg ci yalla mukk mais yalla su bëgg nga yegg ci mom voilà do voilà mom ci bopum mo lay rang ay melom bu ko défé nga ñew yegg ci mom pas parce que yow da nga def lu tukki ci yow ñew ci mom mais parce que mom mo def manam par parce que mais mom ci limu def la lu tuké ci mom ñew ci yow la lool la voilà donc ala kulli hal manam loolu mom moy halu arifi ak ñu nand ni am ma ñi nga xamantene nañ luñu mais aussi hal arif nekul di def lu ko neex nan yalla rek lañ ko diko lolu koku fonto yalla la yalla ci yalla musa koku fonto yalla la koku woru la lolu lañu tuddé al woru wa on ko se fulu voyé wa wala illusionné plutôt deug kon yenenbi sallalahu alayhi wasallam mom kon dafa taxaw hein sukkandiko ci yalla taxawé bolam haq yalla yé mais sukkandiko ko ci yalla d'ailleurs sunu lol sax doko man wa nga xamantene sa bakkan day jeex wolu yow lol moy maarifa nit ki manam lol moy fat faxul lol dongal do dem ba sa bakkan yow sa bop nga fadu gis ne yalla rek ka fi nek ñu gis yalla ay kessé wëllu sa bok fatkhul waram fatkhul akbar après nak avant lolu am yeneen xéet fatkhu dina am ay yu bari sax avant lolu bima bu magbi voilà mais du am ludul lolu du am ludul lolu xew do am ludul lolo xew so beugé am fatkhul akbar noppalu té xamné mëno ko am mukk ak kula mëna jappalé la wax xam nga kula mëna jappal lu muy def ak kula mëna jappal xamal ni do am fatkhul akbar mukk fu fekkenté rek da ngay gis sa bop man fekk yaangi wax baatu man nga yek man xamal ni do am fatkhul akbar mukk mukk day son rek di keur ci keur te rek di dama ko dik rek di yeungatu rek di out am ay prétention yu dul jeex rek mais do fekk boba départ bo dima fen Allah ci am li nga wax ragal lu a lol la mo xew so bëgge am fatou ak ba man dindiku ci sa vocabulaire demal sax ba faté sa tour ni mi nga tuddu sax da nga dem sax ba faté ko fo nga jang lool dem sax ba jang faté ni man Mustapha la tuddu voilà ah man wa ra deug ra deug an nafs yalla ngay gis pa yow fek defugulo lol fek defuguloko jarul naxante bu bari fatou akbar mom jeulal ben croix nga def ko ci te nga japp ne doko am non mais non il faut mou leer parce que dafa melni parfois mbiri lele dañ koy wax ni mais diko ki te du lu wax wax ji mou leer wax wax ji leer gi nak li la wa so bëgg yow fa ak borom fokk nga am en tout cas kuko bëggul mom amul problème mais kuko bëgg fokk mu dem ba bakkanam yeug yeugam mu dindiko ci mom du dimbali bakkanam bakkan tout temps day bëgg lu la yaqal sa bakkan tout temps loolu lay bëgg loolu motax nak bu lu ko jox deug ci kanamu kenn wala lenn parce que mom da fay bëgg tout temps nga diko jox deug te su gisee ni yaang koy jima jox deug ci kaw nit ni lolo day tax muy gën di laaj benen droit di gën di yëkëtiko en fait bakkan du benn affaire bu ñuy téyé ni nga diko gis mais xal la état la état boy dund bakkan état la rek boy dund fim tollu suma ñëwé Mamadou yow ku doy war nga ku bon nga ku nangam nga gis nga sentiment bi ngay am légui légui gis nga sentiment wu ni sa xol sa dënd di joggé non ki def ma yeb lool bakkan la lool moy bakkan moy gonflé wu lool moy bakkan suma ñu tabakal mo du jambar la ma sha Allah ak am jitté ak bax manam yeg yeg bob ngay yeg ci bir xol alhamdullilah lolou yekiti ku nonu li ah di funki lolou moy bakkan lolou moy bakkan wala c'est qu'en fait wax bu neex buñ la koy wax mara day neex ci yow tellement que lol nak il faut nga jang pour ray ko dindiko su deme badie lolou bu deme badie ki lay khas ak ki lay tag ñoy jam ci yow mais fiek demugul bol ba badie lolou du yam ci yow du yam ci yow fiek yaangi yeg ni yamagul ci yow rek moy deewul te kon ce qui veut dire que ni xamal ni sa heureu am fatkhul akbar dotagul voilà moy kérok lu ñu doona leg leg tay fim toll nga gis ñu né par exemple nit par exemple ñaanal bu gis mu taxaw etia commencé tari manam ni yurul jeex manam nga gis c'est à dire que ku xamé bakkan day commencé gis légui ni bakkan ni bakkan waaji yegi ni mi ye ni mi jele am am fleur voilà la no bakkan ah hmm jeul yi gëna compliqué ci baat yi nga xam yi gi di wala moy bakkan ak bo ñaan ñaan bu simple ñu waaji voilà ak yene fim tollu fo xamantene fim tollu tay eta gay mbolo mangi fi mbolo mi ngi fi tay fess dal acha say demul nga jité nga tar sourtu yasib wala sourtu baqara wala sourtu ali imran wala yu mel non alors que tay fim tollu bu don yow rek la fi qul wallahu ahad gay tar akhlaq bi rabbina sirru lol moy bakkan sentiment bobu ngay am soy def lolou lolou mo tuddu bakkan ex yang ko dessele dessele nako bu bax voilà il faut nga dessele ko ci sa bir xam ni li la nga mën ko lamb manam mesurer ko et puis nga mesurer a peu près fan naka la tollu ci yow legui boba di nga conscient ci ban liguey nga wara def nan la tollu liguey bi nga wara def pour legui nak dajiko ba mu dajé ko complètement ban liguey nga wara def nan la tollu baña wor manam baña dugg ci illusion yaakaane yow fim tollu li nga yegg place sangam wala yang fay waja yegg wala defé nga ni fim tollu bo moytul lété defé yegg touti la xeyna rek da jotagut wala yoy dedet c'est parce que tout simplement barrière bi nga xamné mom nga wara daggi pour mëna yegg barrière bobu mo nek ci sa kanam te fek jaar ko do dem frontière bi mo fi nek ah oui barrière bi moy visa bi nga wara am yow billet avion jafewula out passeport jafewula mais visa bi mo la def ambassade ngay dem xol noy def ba remplir condition yi nga xamne mom ngay meuna amé visa nga dem wut visa bi lol mo la defé amin visa bobu nak mom moy bakkan bi ci bopam barrière bobu dox sa digënté barrière bobu nek ci moy bakkan bi té poutiwul dé lu reuy mo gëna reuy aduna bi ci sa biir nak da nga fogg na touti na mais loy gën di bëri ni fim tollu sa ben intérêt buñ la ko naré xañ ni ngay yégué yalla yalla sa ba lool moy bakkan lool la il faut nga mesurer ko c'est à dire que il faut nga xol volé yi mi manifesté wo yépp nga mesurer ko voilà voilà donc vous manifestez au rek kasse heure bu na manifesté rek kasse nga damako heure bu manifesté rek damako ci tuddi yu ngi tuddi yalla moy contemplation nga tuddi allah ci sa xol ngi gis ko allah ngay gis day dam sa xel na dem ci yalla nga tuddu ko ci sa xol allah en permanence ci sa dundu ngay def ay salatu fatihi bokoy def yaangi ci bir contemplation bobu moy yoon bi gëna gaaw pour xex ak bakkan yoon bi gëna gaaw pour xex ak bakkan nekul comme niko ñu bari fokk ya parce que lool après de problème la après nak amna benn affaire bo xamne mom da metti ci bakkan mom te lool mom boku lay jëfëndiko sa sene ding ko sonal ding ko affaiblir lool moy xif mom ding ko affaiblir bu baax bakkat bu ko xif dedet xif mom la ragal mom arme fatale la pour mom comme ça ni ko sa xif ah mais min ghayr ifraq wala tafriq comme ni nga xam non lañ ko gisse won ci lan ci detail yu ñëk ya muqaddima ba introduction rima c'est à dire que buñ ko ëppal mais bul neewal digg doomul ci xif bi par exemple ay koru altine al khamis wala ñetti fan ci wéru nek ay yu mel non yoy yu mel non mais par exemple et puis lool tamit day dépendre aussi ci say activité ci journée bi say activité par exemple maçon bi kenn mënu ko wax ci yenn xifal parce que après day wéké ko voilà ah oui man kuy def ay manutention kenn mënu ko ko wax yoy non sino da dul atalat affaire bu nekk mo ngou def voilà ak yenn travail intellectuel yu profond yi bu koy def par exemple do du xifal et cetera mais li nga xamne mom remet la mom bo xamantene mom dafa sax mom moy bima la wax legui moy mushahada bobu contemplation bobu nga xamantene dang ci nek amul dara luy jariñ xel wala xol lu tollo nit ki beru gi mi beru ba pare duggu ci tolo xalam manam moy xalat reflection nak wax sax mana fa al qalb akthar min uzlat yadu tadkhulu biha maydana fikr amul luy jeriñ xol lu geuna mag wala lu tolo de nga beru gogou moy isolement bi nit ki di def ko xam de def ci duggé ci manam ci tolo xalam bi xalat réflexion mais lolu tektelawul né tout temps da ngay dem beru ci tok dina la dimbali nak isolement bobu dina la dimbali mais parfois isolement su fekk tane doko bolé ak fikra bi daf lay yakal dalay gagne parce que so bero ci la yenn xalat yu bon yi di ñëwé yenn mbir yo xamantene doko mënon def en public ci ngoy mëna dëgg tranquillement en privé manam mais motax di bëru baaxul ci kudul xalam kudul nekk bi manam ku bëru bi dul jariñ par exemple tok zikkar wala di réfléchir ci wala muy tax muy jang wala yu mel non kok bëru kudul def yoy bëru baaxul ci yow manam bëru tout temps daf la wara fekk mais beru gi sax leg leg nit ki day nek ci bir nit ñi fekk mi ngi beru voilà moy comme ay bob mo la won wala ibtazaltumuhum wa ma ya'buduna illa allah fa'u ila al-kahf yansur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa voilà vanen beru té ñom jaamuñu luddul yalla manam kon gis nga ñom wéru gogou manam moy jamono yu nit ki sa yu nekké ci période bo xamné mom dafa concentré xolam ci ni mi ngi jaam moy contemplation biñ doon wax légui ni day jaam ku dul yalla manam xéet bo ci duggé xéetu contemplation bobu ngay am manam xamal ni yaangi melni comme si da nga nekk ci ben grotte bo xamantene yalla daf la ci yaat daf la ci tassaré yermandem yansur lakum min rahmati wa yuhayyi lakum min amri wa yuhayyi lakum min amri mirfaqa manam ba ngeen manam ñom bañ bëro nit ñi nek ci kaf bi yalla wati yeurma deb bu ko defé day yaa seen bir yépp yalla daf ci def ak tawfiq ak jappal ak goyofal yombal loolu la tamit nit ki il faut ko xolam tam loolu nonu lañuy rayé bakkan non lañ koy xexé ci anam guyom bo nek gisseur gis ay manifestation euh bu ñewé nga tuddu yalla nga tuddu yalla ci sa xol ci sa xol allah sa xel delo gisso tay fim tollu motax pulsion xam nga yi ñu wax yi sank ay pulsion la lool lañu xay pulsion yi ñu wax legui ni lool lañu ay pulsion xam nga fim tollu ñun bu ñu waxé pulsion ñu bari dañuy xalaat ay manam nit ki xeyna xelam ni mi deme ci walu jigen ñek et cetera yo mais alors que lolu ben parti la ci naam bobu tamit lolu da koy dindi bobu tamit pulsion bobu tam lolu da koy dindi maam la fat ka bu ñewé rek nga tuddu allah saxal nga saxal dem ci yalla da ngay gis affaire bi day dag ci sasi day dag ci safi mais yeneen yi ci def yoy tam ay pulsion la waaw waaw nga rom benn waay rek mu gëdd hey waay yow do pousse topal fele waay rek ñu ki def def ma yëpp wala non gis nga loolu di yëkkatiku ci sa biir di wax ci def ma yëpp wala di yëkkatiku di funki période bobu loolu moy bakkal lool pulsion yëtul Allah té attention li ci graw moy le fait que nga war ko ray manam da nga wara def ci sa xel ne waro fe nek nan non ki daf ma xamul motax mais buma xamone du doxale ni manam lolu jëmmi bakkan la té lolu ci jëmmi bopam moy duufal bakkan en plus c'est à dire que yow yaagi nan nako bal non dama koy bal ki dafa xamul rek motax muy doxale ni manam yow ñu bëré bëri fofu lañu joomé parce que ñu bëré bëri dañu fogné buñ né ah ki day ah ki nako bal dafa xamul rek waye buma xamone mos du wax ni du def ni parce que en fait parce que yow da ngay cheminer da nga nek ci yoon ah yow salik nga da ngay sulug da ngay sobu nek ci yoon lool mo motax nga japp ne xeyna dafa la xamul motax mais loolu ci jëmmi bopam moy duufal bakkan lool ci jëmmi bopam moy jëmmi duufal bakkan reeyo ko parce que lool mo moy man ko xetu lu manam pexe cheytane bu daw la bu sewa sew ci gëna duufal sa bakkan wa bal nako jigal nako ah duma ko sax bayyi xel parce que daf ma xamul rek buma xamone du doxale ni ak man waye fañ ma xamé kenn duma fa waxé ni kenn du fa doxale ak man ni yalla ñu yalla sa ko bi mo du gën totalement voilà té pourtant yow ci sa biti da nga fogné bal nga ko da nga fogné jëf ju bax nga def da nga jéggelé jéllalé mais en réalité da nga reuy reuylu en réalité parce que da nga jappé sa bokk ni da nga nek au-dessus di fayonto ak mom parce que mom dafa dang ko xépp et que yow nga yëkkit sa bokk sont supérieur à lui voilà da nga japp né da nga def lu bax en réalité da nga reuy reuylu lool nga def légui nak bakkan gëna douf encore gëna am doole encore té bakkan gis nga bu amé doole lu mu tuti lu mu acquérir wala mu ko perta ci sa xaré bi ngay xaré mom diga so lool benen affaire mo tax ngay gis ñu bëré bëré di ci kat di def ay ki di tuddi di ci goor def yu bare bare bare mais duñu yegg ci walu yalla duñu sori parce que ay sew sew ño nek fofu lolo tax ñuy wax ci walu serigne nan ko xamantene daf koy won ayibi bopam ayibi bakkanam parce que ayibi bakkan yoy dañu sew oui parce que ayibi bakkan yoy dañu sew mais yalla ñu yalla sam samaas yépp sheytaan mi takale na leen bu yagg non mais c'est vrai ñu fook ne non ñi ngi cheminer di gëna yëkëti ko di gëna mag di gëna kay parce que légui sey gis na ni li ñuy sikkar daanu ñu ko sikkar li ñuy ki mais fofu la fek sheytaan am na leen bu yagg le simple fait que auto émerveillement bobu di am nga tok di ci kat tabarakallah alhamdulillah non vraiment ma sha Allah lolou moy bakkan yeg bobu moy bakkan su dewe yow do gis ni yaangi ci kat yalla ngay gis ni moy tuddu bokkom moy azzik wa zakir wal mazkur moy ci kat bi moy ki ñi tuddu moy ki tuddu da ngay gis ni du yow mais yalla moy zikkar et que zikkar bobu lay feñale à travers yow kessé mais fek yaangi yeg ni yow ya koy def lolu moy jimmi sa bakkan lolu moy jimmi sa bakkan lolo tax mom lay wax ala zikrillah tasdadu zunub wa tamtamsu al-basair wal qulub lolu la ne sikkar bobu manam moy bi gaay di def ñi yegdi ñi moy bobu koku bu day arf bi day gis ne day yok ay bakkar ñu bakkar ya nga yok xol bi ak gis ak clairvoyance bi ñu nga tay muuro ok yow nga tok di koch rek te nan non tay 12000 salat fatihi lay def par jour jappé ko lu mag de out banex ci di yor su kurus nit ñi di gis nga ngi def 12000 yo ya ñu non ma sha Allah waji jambal li voilà manam même boko wané wul même boko waxul nga gis ne sa xal wala sa lisanu xal mi koy wané diko wax nga yékétiku sentiment bobu non lolu mo tuddu bakkan il faut nga essayer diko mesurer ba paré di xam nan nga koy dindé Allah wa ci contemplation hein permanence mo ra de sa faire tout temps boko ci yang ci contemplation bobu en permanence permanence ko djema tewol julli ci yent bi sallalahu alayhi wasallam di djema tewol djumum sokoy def yang en permanence ci contemplation bobu lolou de lay dimbali inshallah d'accord wa nga nara def lu bax gis ne kenen def nako nga do def lu bax gis ne kenen def nako jitu na lo ci wala wa frustration bobu ngay lol moy bakkan wa ta take bakkan simule jaar dafa yoon dafa sew ah gis nga ko wa dafa sew dafa sew xam nga limay wax dang koy daj bu baax voilà lol moy bakkan lol mo tuddu bakkan legui lolou parce que bu lolou day tektale ni yalla taxul won ngay def parce que bu yalla taxone ngay def yow lila importé moy jëf ju bax ci na am lila amal solo moy ne nit ñi jariñu ci walu yalla lolou mo lay amal solo ak kuku mëna def fu mëna juggé bax na l'essentiel rek moy na am lolou moy bu la yalla taxona def bo ci amé ben xétu ki lolou moy bakkar nek ko mesurer ko japp ko xam ni li nga nat ko nga xam ni mu tollu nga xam ni lu tollu nonu dessé na la il faut nga dajj lo barrière bi nonu la tollu fi yow ci circonstance ci ngay xamé fan la tollu pour nga war ko mu na dajj manam liguey bi nga wara dajji manam li nga wara tek ci barrière bi li nga wara tek ni mu tollu lan la ban chemin mo la dessé lan mo la dessé parcours nga war ko parcourir lan lool nga wara dajji non nga koy natte lool la wara dajji nit lool ko fam nga saisir nga ko voilà dekete affaire bi fum lay jaar yow do ko fa yaakaare wala te yoon bi dafa sew wala torop wala mashallah jambar la hein ñu gis ne wala gana no yeen gaay dede da ngay na bax rek way dede way ki ara yalla ha yaang koy wax ci salam bi fekk bakkan bi mom mi ngi non bi yekite ko di gonfler wo di euf wala lolou ngay daj nonou lolou moy bakkan lolou c'est vrai c'est un peu abstrait mais meun nga ko daj sula yalla dimbali nga bëgg xamné di nga ko xam di nga xam li mom ay ay motax exemple mo joxe exemple yi pour nga gis Tu as un peu de temps. Du gis taway nga am problème dubbu ci bir nit ñi parce que affaire bi fi dafa tak manam yeg yeg bobu non gene bobu ngay yeg dio ko ngi sentir ngoy gis wa lool moy bakkat ngay daj voilà lool nga ngay gis mo voilà lool motax kérok ba ngay waxtaan daayira amna ben waxtaan bu xamné da nga waxtaan ci manam xétu par exemple sérigne bi fu muy jaar ak taal waaw moy par exemple ko xamné ni mo nga fa am problème bi voilà dang koy export lo yéré ñak yi après yu diko fu am nit ñi ne ko demal voilà pour li ni mëna dañ voilà wa dang koy baye bo mu ki dem am ki sol yéré yi ki am lu mu def wala ba tax ni rek dang ko waaw gawal rek demal mo fe nangam ñu jàpp mu lu sumé ko demal gis té am problème dem fa mais comme serigne bekk ko digal dina ko def moy garap day wex mais il faut nga wolu médecin bi la koy jox mais wextan gi mo mi ngi fi mais wextan gi nak borom subhanahu wa ta'ala dafa def tout temps lol moy tax moy daf koy bolé lu ay lem borom daf ko bolé ak lem buy tax muy woyof té moy téggini ak jikko yu rafet yoy ñom ay lem lañ yo xamantene nit ki bu ko rangoé day yombal tartar wextan nga gi nekk ci xex ak bakaram ni mu mel manam me xex ak bakan bi ci ñëk té mom moy bi ci gëna rañé ko moy tawadu humilité modestie fa fausse modestie. xolal ben exemple buma lay jox pour nga nat ko day am no xamne yow leer na ni melo non mais nit ñi yaakar nañ ko ci yow mais fi mu tollu rus nga wax ne man ka affaire bi kérok la man day comprenant nangam bi la def man moy ci kar xamane sama ci kar buma ko te yow mais rus na wax ne du man fim tolu ci yow dama am problème ci yow duma ci yow parce que japp nañ la comme ko xam dina yow muy mom da ngay tewlu sa su ne mais rus nga wax ne non mais en réalité non tewlu bi nak dess na ko vraiment amna problème tewlu rus nga ko wax pas parce que donc manam da ngay sutural sa bop mais parce que aussi bugo nit ñi xol manam considération bobu ni am ci yow quand même mu wagne ko ko gis nga sentiment bobu ni moment bobu ni bakkan bi na di gonflé wo hein lool moy bakkan lool la on est vraiment pas sorti de l'auberge voilà, lool moy bakkan. Voilà. Lool moy bakkan. Manam leg tamit day dal arabisan yi ngay gis xolal surtout ñun ñi manam sama mbokk talibé. Leg def ñuy faral di dal lu bari sama mbokk talibé. ñuy gis ti bëgg di ces discours ngay wax ay arab ay tubab hein pas pour leral mais pour wala ngay gis manam di waxé no xamné wala manam sentiment bobu dila animer soy même dal mbokta be ci gam ñom lay dal ñeneen ñu waxuma lol amay bëgg di lak ay tubab bu rafet di bëgg di lak ay arab bu carré et cetera ay anglais di jëm fu xalaté yoy manam sentiment bobu dila animer moment bobu sentiment bobu dëgg dëgg do ko dëgg da ngay gis lool mo tuddu bakkat séance bi di bokk na ci bañu commencé remax bi légui séance bi ci wala bokk na ci ci ëpp ndëri ah alhamdullilah dëgg yaalla da ngay répéter nak séance bi ni ah alhamdullilah bokk na ci ëpp ndëri aral fi et cetera manam sentiment bobu dila animer moment bobu sentiment bobu ning koy deg wa mu ngi gonflé wa bak lol moy bakkan bakkan yémené de état la état wala xal la quoi bu nit buy nek ci nit du ben affaire bu taxaw ni ñu nan mi ngi ni état la mais ni mu nek état lol moy de manière abstraite mais concrètement de manière concrète bon donc mais de manière abstraite barrière là bu ri aduna da comme nous xam wax nañ ko ci jotay yi wessu que ni li ngay note ci sa yow manam aduna bi en réalité sa bakkan la li ngay note ci aduna bi moy sa bakkan lool mom motax bo noté par exemple manam ay bëgg yenn banex yi nga note ko ci sa bakkan note nga ko ci aduna bëgg dara ja soko bëgg sudé dara ja soko noté ci sabakan ba beugato manam ba not ko limu nek ci sabakan moy dara djé ci sen bop note nga len et cetera man topal lolu lo note ci sa bir bakkan rek moy note nga ko ci aduna bi mais lo xamantene mom mo la note ci sa bir aduna ci sa bir bakkan ci biti aduna bi mom mo lay note lolu lay note et cetera mais dal en tout cas yone bi moy ben bir dong la en fait tout lepp ça consiste à ben affaire kessé moy bakkan bi nga tek ko barrière bobu ni mu nek barrière nga tek ko rajaxé ko lolou mom moy bu ko défé nga mëna jall fam continue lolou nak ci fatul akbar di amé ñata sous barrière la am parce que 165000 165,000 fik tojo len ñom ñep moy barrière yi dox sa digënté ak fatxu bi on ko toj len ñom ñep toj len ñom ñep ñep ñep bañ jeex tak tak tak tak réalisation bi do voilà yalla ñu yalla jappale ci lool amin ci barke yentib sallallahu alaihi wasallam wallahu ta'ala ala sallallahu alaihi sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin